skulle mente at han hadde noe på å bli 12, så da må begynne å si på opptak og slutte med alle gledesropene. 24. september 2024. Jeg sitter for tiden og prøver å publisere arkiv, det som ikke er gått kaputt. Metadataen sier 2008, så til slutt jeg vet jo ikke når tid, eller hvor han. Men han kunne trent å øre kan hjelpe meg akkurat her. Regnværstad ble ut i skolen. 9 minutter. Først om så blir ingen konsert. Thank you. Barmhjertige Gud, takk for at du hører våre bønner. Bevar oss i din kjærlighet. La oss sammen be Herrens Gud. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld. Slå oss og gi til i våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være med. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg. Da skal vi synge den siste salmen, og salmen nummer 373. Og hjemme kan han gå i den og si overhold og synge den salmen. Thank you. det som är önskat då. Snälla, att man har vänden i hatt och så är det fotrampor och så mycket tramp i takt en gång.